NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Brussel geeft Apple een boete van 1,8 miljard euro voor machtsmisbruik bij muziekdiensten. Eurocommissaris Vestager zegt dat Apple de makers van muziekapps ervan weerhoudt om gebruikers via hun apps te informeren over alternatieve, goedkopere abonnementen. Apple gaat in beroep. Treinreizigers krijgen de komende jaren nog veel meer last van werkzaamheden op het spoor, zegt spoorbeheerder ProRail. Dit jaar wordt er al meer onderhoud gedaan in normale werkweken, dus buiten de vakanties. Maar omdat er zoveel onderhoud moet worden verricht, gebeurt dat vanaf volgend jaar nog meer. Duitse machinisten en personeel van Lufthansa gaan weer staken voor een hoger salaris. Donderdag en vrijdag is het zover. Deutsche Bahn verwacht een enorme impact op het spoor. En bij Lufthansa worden naar schatting 200.000 vliegtuigpassagiers getroffen. De Britse politie heeft een peperdure Ferrari van Formule 1-coureur Gerhard Berger teruggevonden, die bijna 29 jaar geleden werd gestolen. De wagen van ruim 4 ton verdween in 1995... toen Berger meedeed aan de Grand Prix van San Marino. De auto bleef spoorloos totdat Ferrari hem bij een controle ontdekte. Een Amerikaan stond op het punt om de gestolen wagen te kopen in Engeland. ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar die zijn inmiddels afgerond. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Ze zijn allebei rond de 80. Ze verspreken zich met enige regelmaat, maar gaan hoogstwaarschijnlijk toch weer bepalen wie van hen de machtigste man van de wereld wordt. Alles wijst erop dat Amerika opnieuw afstevend op een race tussen Joe Biden en Donald Trump. En dat stompt sommige kiezersgroepen in Amerika volledig af. Zijn deze oude mannen nog in staat iedereen in het land te bereiken? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Marokko, waar een serieus watertekort dreigt. Maar we beginnen in Duitsland, waar het al het hele weekend gaat over de door Rusland afgeluisterde telefoongesprekken tussen hoge Duitse generaals. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Hallo. Moin, moin, Herr General, Hauptmann Irgang hier. Jawohl. Alles klar. Hallo. Ja, Hauptmann Irgang hier. Es ist jetzt dabei der General Gräfe, Oberstleutnant Florstedt und Oberstleutnant Fenske. Und wir warten noch 2-3 Minuten, dann kommt dann wählen wir den Inspektor dazu. Het was een blamage van de hoogste orde voor Duitsland toen Russia Today dit weekend ineens deze telefoongesprekken tussen belangrijke Duitse generaals publiceerde. Het zorgt ook vandaag nog voor veel ophef in Berlijn en brengt zelfs bondskanselier Scholz in grote verlegenheid. Correspondent Guy Hoeks, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Het is er al veel over gegaan de afgelopen dagen, maar nog heel even in het kort. Wat wordt er precies besproken in die opname van maar liefst 38 minuten die de Russen in handen hebben gekregen? Ja, bij deze opname, dat is een vergadering tussen 4 generaals dus van de Duitse luchtmacht, onder andere ook de baas van de Duitse luchtmacht. Daarin bespreken ze hoe de Taurus, dus die raket die dus Duitsland mogelijk nog gaat leveren aan Oekraïne, maar waar dus bondskanselier Scholz voor ligt, hoe die bijvoorbeeld de Krimbrug zou kunnen vernietigen. Ja. En daarnaast is ook de vraag hoe militairen ook op te leiden, dus Oekraïnse soldaten, om die Taurus-raket af te vuren. Ja, zeer gedetailleerde, zeer geheime informatie ook. Hè. Wat heeft dit losgemaakt in Duitsland, dat blijkbaar generaals dat op het allerhoogste niveau door de Russen worden afgeluisterd? Ja, behoorlijk wat. Het is ontzettend onrustig in politiek Berlijn. Zowel binnen de stoplichtcoalitie zijn er behoorlijk wat verontrustende reacties gekomen op het uitlekken van deze vergadering. Maar ook vanuit de oppositie, de CDU. In Duitsland, of in Moskou moet ik zeggen, is de Duitse ambassadeur op het matje geroepen. Ja. Die moet zich verantwoorden. Dus er is hier behoorlijk wat, wat onrust over. Luister heel veel mee naar bondskanselier Scholz, die als reactie op deze onthullingen zei: dit had nooit mogen gebeuren en we gaan direct een onderzoek instellen. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. Ja, dat zei Scholz dus, Guy. Ik zag het in de Duitse media ook. Die vraag die natuurlijk wordt gesteld: hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren? Is daar al iets van een antwoord op te geven? Nou, deze vergadering is natuurlijk vond plaats via WebEx. Hè? Dat is natuurlijk zo'n digitale soort van Teams. De vraag is eigenlijk hoe diegene dan is binnengekomen die dan dit heeft afgeluisterd. Hè? Wisten ze dan de code van die online digitale vergadering? En hoe is het vervolgens ook uitgelekt, dus ook naar Russia Today. Dus dat zijn allemaal vragen en er is nog behoorlijk wat onduidelijkheid. Ja. Minister Pistorius heeft gezegd, en dat is de minister van Defensie hier in Duitsland, hè, dat Rusland Duitsland wil destabiliseren. En dat doet het door deze informatieoorlog. En dit is daar dus één voorbeeld van, hè, het uitlek van deze vergadering. Nou ging het inhoudelijk dus heel erg, Guy, wat je al zei, over die Taurus-raket die Duitsland heeft. En of die wel of niet geleverd worden aan Oekraïne, daar gaat het ook al heel lang over. Maar als we even inhoudelijk kijken naar waar die generaals het over hebben, dan lijkt het alsof ze serieus de mogelijkheid bespreken dat die Taurus-raketten wel degelijk in Oekraïne worden ingezet. Terwijl bondskanselier Scholz tot nu toe elke keer zei dat dat niet kan, het leveren van die Taurus-raketten, omdat je daar Duits militair personeel voor nodig hebt. En dat gaat de Duitsers een stap te ver. Kun je dan ook een beetje, als we inhoudelijk naar die opname kijken, concluderen dat de hoge defensiestaf in Duitsland het niet helemaal eens is met hoe bondskanselier Scholz hierin zit? Het is vooral opvallend wat er dus besproken wordt in die digitale vergadering op 19 februari. Hè? Dus dat is ook alweer 2 weken geleden. Nou, deze Duitse generaals die maken eigenlijk een gedankenspiel. Hè? Een soort van uitwisseling van gedachten. Dus inderdaad over het vernietigen van die Krimbrug. Ook dus over hoe lang het gaat duren voordat die Oekraïnse soldaten dus die Taurus in kunnen zetten. Daarmee sorteren ze eigenlijk voor dus inderdaad op een besluit van de bondskanselier om die raketten vrij te geven. Maar bondskanselier Scholz heeft dus vorige week nog maar eens even onderbouwd raketten niet wil leveren. En dat is omdat hij niet wil dat Duitsland een kriegspartij wordt in de oorlog. Hè? Dus niet deel gaat nemen in de oorlog in Oekraïne, waardoor Duitsland Rusland. Guy, de lijn valt af en toe even weg. Ik ga even kijken of we jou snel op de telefoon over kunnen zetten. Opeens tegenover. Guy, ik onderbreek je heel even hoor. Ik hoorde het even. Ja. Ja, de lijn is niet fantastisch. We kijken. Kunnen we hem snel op de telefoon doorzetten? Vraag ik even aan de regie. We bellen je even, Guy. Ik spreek met Guy dus over het afluisterschandaal in Duitsland. De opnames tussen van telefoongesprekken tussen Duitse generaals die ineens naar buiten kwamen via Russia Today, in handen kwamen dus van de Russen. Die was aan het vertellen dat het dus wel degelijk vrij gespeculeerd werd ook over tussen die generaals over het inzetten daarvan. Terwijl bondskanselier Scholz tot nu toe telkens zei van dat gaan we absoluut niet doen. Guy, ben jij er weer inmiddels? Nee, nog niet. Dan ronden we dit gesprek voor nu eventjes af, denk ik. En dan gaan we naar het volgende item toe. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Het is een van de belangrijkste dagen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Super Tuesday, dat is morgen. In maar liefst 15 staten zijn er dan voorverkiezingen voor de presidentskandidaat bij de Republikeinen en de Democraten. Toch lijkt de spanning er in Amerika al wel een tijdje vanaf. Want alles wijst erop dat we een confrontatie zullen krijgen weer tussen Joe Biden en Donald Trump, net als in 2020. Weer dus twee mannen die de gepensioneerde leeftijd al een hele tijd geleden zijn gepasseerd. En dat vertaalt zich ook wel een beetje in de aantrekkingskracht tot verschillende kiezersgroepen. Voelt iedereen zich eigenlijk wel vertegenwoordigd door of Biden of Trump? Daar ga ik over praten met correspondent Carlijn van Houwelingen in New York. Goedemorgen voor jou, Carlijn. Goedemorgen. Eerst maar even over Super Tuesday zelf. Hè. Altijd een hele belangrijke pijler in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen zelf in november. Maar is er nog iemand bij jou daar die twijfelt over de uitslag, over welke kandidaten er boven komen drijven? Nee, Nikki Haley doet nog mee, maar dat is eigenlijk tegen beter weten in. Het is wel duidelijk dat zij geen deuk in een pakje boter meer slaat, zoals je het zou kunnen zeggen. En ja, dat betekent wel dat heel veel Amerikanen ongelukkig zijn, want die keuze tussen Biden en Trump, dat is een herhaling van 2020, waar eigenlijk weinig mensen trek in hebben. Maar aan die voorverkiezingen doet ongeveer een kwart van de Amerikaanse kiezers mee. Dus drie kwart van de Amerikanen geeft daarin geen mening, doet daar niet aan mee. En zo kun je toch met twee impopulaire kandidaten eindigen. Omdat die voorverkiezingen, dat zijn de deelnemers daaraan, dat zijn de meest fanatieke partijaanhangers. Het partijbestuur heeft ook wel een vinger in de pap. Dat betekent dat er dus aangestuurd is eigenlijk op Trump en Biden. En dat daar geen verandering meer in lijkt te komen. Nee. En merk je dat ook onder Amerikaanse kiezers nu in aanloop naar Super Tuesday? Heeft het inderdaad ook effect op hoe het wordt beleefd? Ja, er is over het algemeen weinig enthousiasme. Dat zie je ook wel rond Super Tuesday. Normaal gesproken is dat wel een dag waar heel veel aandacht voor is. Er veel campagne gevoerd wordt, veel over gesproken wordt. Maar ja, nu gaat het eigenlijk al over alles wat daarna komt. De strijd tussen Joe Biden en Donald Trump. En ook de strafzaken tegen Donald Trump die nog lopen. Super Tuesday op zich krijgt niet zo heel veel aandacht meer. Nee, en bij welke kiezersgroepen merk je dat nou in het bijzonder, Carlijn, wat jij schetst, hè? Dat ze zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen door ofwel Joe Biden of Donald Trump? Nou, ik denk dat één belangrijke groep jongeren zijn. Zij voelen zich qua leeftijd, zij zijn de groep die zich het minst vertegenwoordigd voelen, denk ik, door die twee tachtigers of bijna tachtigers. Daar komt ook nog bij dat ze heel ontevreden zijn over het Amerikaanse Israëlbeleid, van steun aan Israël. Daar hoor je gewoon heel veel teleurstelling en frustratie in die groep. Onder zwarte kiezers merk je ook wel dat er veel minder enthousiasme is dan er in het verleden wel geweest is. En dat veel mensen ook overwegen om niet te gaan stemmen. Omdat ze teleurgesteld zijn in Joe Biden en ook niet op Donald Trump willen stemmen. En dan zou je verwachten dat er onder vrouwen toch wel wat enthousiasme zou zijn voor Nikki Haley. Ja. Maar dat valt eigenlijk tegen. De cijfers wijzen er toch op dat de meeste stemmen komen van mannen. En dat duidt er eigenlijk op dat veel vrouwen de Republikeinse Partij al verlaten hebben. Voor de vrouwen die het belangrijk vinden om op een vrouw te stemmen, die voelen zich al niet meer thuis bij de Republikeinse Partij. En de vrouwen die daar nog wel aan meedoen, aan die voorverkiezingen, dat zijn de meest conservatieve vrouwen. En voor hen is het gewoon niet zo heel belangrijk om op een vrouw te stemmen, zo lijkt het. En zij blijven achter Trump staan. Als we even doorpraten over de vrouwen in de Amerikaanse politiek, Carlijn, daar heb je eerder ook een boek over geschreven, hè? Over de rol van vrouwen in Washington, zou ik maar zeggen. In 2016, het is inmiddels alweer 8 jaar geleden, maar toen ging het daar voortdurend over. Want toen leek Hillary Clinton op weg om de eerste vrouwelijke president van Amerika te worden. Toen was dat ook echt een heel belangrijk onderdeel in de campagne, hè? Toen voelden heel veel vrouwen, konden zich met haar identificeren. Maar hoe is dat nu? Gaat het er überhaupt nog over, dit thema? Ik vind het opvallend dat het er eigenlijk helemaal niet over gaat. In zekere zin is dat misschien mooi, want het betekent dat het vrijwel normaal geworden is dat Nikki Haley als vrouw meedoet. Ze gaat het niet redden, maar dat ze toch heel serieus meegedaan heeft aan die voorverkiezingen. Wat overigens in de Republikeinse Partij echt wel nieuw is de vrouw die daar echt het verst komt. Ik denk dat ook meespeelt dat er gewoon andere prioriteiten zijn op het moment. Het gaat veel over de democratie, het gevaar dat Donald Trump daarvoor is. Mm-hmm. Dus de aandacht voor hoe hij bijvoorbeeld met vrouwen omgaat is gewoon veel minder. Hij is onlangs nog financieel aansprakelijk gesteld in een verkrachtingszaak. Hij heeft ook wel allerlei denigrerende commentaren voor Nikki Haley op haar kleding en de afwezigheid van haar man. Maar Nikki Haley maakt er ook eigenlijk niet echt een thema van. Zij zegt dat ze niet gelooft in het glazen plafond. Soms hint ze een beetje op haar vrouw zijn, maar over het algemeen heeft ze het heel weinig over haar identiteit. Ja, en hoe is dat bij de Democraten? Ik bedoel, daar staat naast Joe Biden al 4 jaar lang een vrouw als vicepresident. Kamala Harris is ook nog een vrouw van kleur. Is zij erin geslaagd om vrouwelijke kiezers enthousiast te maken voor de Democraten? Ik denk dat de meeste Amerikanen vinden dat ze vrij onzichtbaar is en dat dat dus niet echt lukt. Het ja, Joe Biden is heel impopulair, maar Kamala Harris is zo mogelijk nog minder populair. Dus ja, ze is niet iemand die kiezers aanspreekt. Er zijn altijd wel wat groepen fanatieke democraten, zeg maar, die blij met haar zijn. Maar ze heeft niet echt verschil gemaakt tot op heden. Ze probeert het wel. Ze gaat veel ook naar universiteitscampussen bijvoorbeeld, om meer contact te maken met jongeren. Ze is natuurlijk ook een hele generatie jonger dan Joe Biden. Dus zij wordt afgevaardigd om bijvoorbeeld in zwarte gemeenschappen en in studentengemeenschappen campagne te voeren. Tot op heden, ja, is ze niet echt een figuur die daarin echt verschil maakt. En ja, het vicepresidentschap is altijd een beetje een ondankbare taak in de VS. Het is moeilijk om je te onderscheiden van de president in die functie die toch wel een beetje op de achtergrond blijft. Maar ja, er waren hele hoge verwachtingen van haar als historisch figuur, als eerste vrouw van kleur. En ja, die verwachtingen heeft ze toch niet waar kunnen maken. Nee, en je noemde het net al even, de jongere kiezers, waar de democraten het natuurlijk in de regel van moeten hebben, lijken dus ook wel wat aan enthousiasme verloren te hebben richting Joe Biden. Dat zie je trouwens ook onder moslimkiezers, hè, onder verschillende zwarte kiezers. En dat heeft dus alles met Israël te maken en de oorlog die in Gaza woedt. Kun je uitleggen hoe dat zit? Ja, vooral onder jongeren, maar inderdaad ook onder de Arabisch-Amerikaanse kiezers. En ook in de zwarte gemeenschap leeft het beeld dat Amerika veel te veel steun verleent aan Israël in dat geweld in Gaza. En is, ja, men is daar boos over. In de Arabisch-Amerikaanse gemeenschap ligt dat misschien voor de hand. Onder jongeren is het, wordt dat conflict toch heel anders beleefd dan in eerdere generaties. Is er veel meer sympathie voor de Palestijnse kant van het verhaal. En veel meer aandacht ook. En onder zwarte kiezers hoor je toch wel het geluid dat zij zich identificeren met de Palestijnen als onderdrukte gemeenschap. En zij staan toch vaak meer aan die Palestijnse kant, omdat ze het gevoel hebben dat zij ook uit een gemeenschap komen die daar ervaring mee heeft. En in hoeverre kan dit echt een probleem worden voor Biden in de aanloop naar november? Ja, ik denk dat dat wel echt een probleem kan worden. In sommige staten, vooral Michigan, is die Arabisch-Amerikaanse gemeenschap echt wel aanzienlijk. En dat zijn staten waar alles heel dicht bij elkaar ligt. En die heel belangrijk zijn in de einduitslag. Dus daar kan dat zomaar een verschil maken. En ik denk dat het ook bijdraagt aan echt het totale gebrek aan enthousiasme voor Joe Biden. Ook in alle recente peilingen legt hij het af tegen Donald Trump, op nationaal niveau. Ja, ik vrees voor hem dat het betekent dat mensen thuis gaan blijven. Dat ze uit protest niet op hem willen stemmen. Nee. Zich ook niet thuis voelen bij Donald Trump. En ja, dat kan dan uiteindelijk echt wel het verschil maken. Wie komt opdagen en wie thuis blijft. Nou, wat opvallend is, is dat Donald Trump ondertussen openlijk zelfs naar de steun van zwarte kiezers aan het hengelen is. Hè. Hij zegt zelfs dat alle rechtszaken tegen hem juist nog populairder maken onder deze groep. I got indicted a second time and a third time and a fourth time. And a lot of people said that that's why the black people like me, because they have been hurt so badly and discriminated against. And they actually viewed me as I'm being discriminated against. Mugshot, we've all seen the mugshot. And you know who embraced it more than anybody else? The black population. It's incredible. You see black people walking around with my mugshot. Ja, Carlijn, Trump zegt hier dat zwarte Amerikanen zich met mij kunnen identificeren, omdat ook zij last hebben van het oneerlijke rechtssysteem, zoals hij het noemt in Amerika. Zit er iets in wat Trump hier zegt? Nou, ik denk dat het in de zwarte gemeenschap toch vooral veroordeeld is als een racistische opmerking, omdat hij het beeld schetst dat alle zwarte Amerikanen te maken krijgen met justitie en weten hoe het is om ergens van verdacht te worden. En dus daar is ook wel heel negatief op gereageerd, hoor. Trump probeert meer steun te winnen in de zwarte gemeenschap en het lukt hem ook wel, want het is duidelijk te zien in de cijfers dat met name mannen van kleur, dus zwarte mannen en ook Latino mannen, echt de Democratische Partij verlaten. Mm-hmm. Ze vinden Biden te oud en te zwak en hebben het gevoel dat hij niks voor hen gedaan heeft. Vinden het ook vervelend om aangesproken te worden als kwetsbare groep die hulp nodig heeft. En dat is toch wel een beeld dat in de Democratische Partij veel meer gebruikt wordt. En ja, hoe over die groepen gesproken wordt. De vraag is dan natuurlijk of ze ook daadwerkelijk overstappen naar Donald Trump. In de Democratische Partij denken ze van niet. Denken ze dat Trump voor veel mensen toch nog een ander uiterste is. Mm-hmm. Maar je ziet toch in de cijfers dat Biden steun verliest van mensen die eerder voor hem gestemd hebben. En dat ze dus deels daadwerkelijk overstappen naar Donald Trump. En dat zijn dan vaak mannen van kleur die echt grote bedenkingen hebben bij Biden. Bij bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud. Daar hebben zij veel last van. En ik hoor ook wel al dat geld naar Oekraïne en wij dan. Ja, Biden verliest echt wel steun in die groep. Ja. Morgen is het Super Tuesday. En de komende maanden zullen we jou ongetwijfeld nog heel veel spreken hierover. Carlijn van Houwelingen, dankjewel. Gaan we nog even terug naar Duitsland. Ik sprak eerder deze uitzending met correspondent Guy Hoeks over het afluisteren van de Duitse generaals. Guy, als het goed is, hang je weer, hè? Ja, zijn we weer, Tim. Ja, goedemiddag. Guy, wat ik nog aan je wilde vragen is... wat de invloed van deze onthullingen zijn op de Duitse houding richting Oekraïne. Zie je dat dit voor verschuivingen zou kunnen zorgen, dat dit allemaal in de openbaarheid is gekomen? Ja, er is vooral veel ergernis geweest over de Duitse houding richting Oekraïne als het ging over de wapenleveranties natuurlijk. Het duurde allemaal zo lang en het duurt ook vooral zo lang met die Taurus-raketten, vindt dus Oekraïne, maar vinden ook bondgenoten Groot-Brittannië en Frankrijk, die dus wel raketten hebben gestuurd. Maar wat je dus ziet is dat die Taurus... Oh, zijn we hem nou weer kwijt? Arme Guy Hoeks in Berlijn heeft geen geluk met de lijn vandaag. Ik kijk nog even naar de regie of we hem nog hangen. Nee, dan gaan we denk ik naar het slot van deze uitzending. Excuses hiervoor. Maar we gaan door naar de Uitgelicht. Buitenland. Uitgelicht. Ja, in Marokko moeten mensen bewuster omgaan met water, horen we hier in dit campagnefilmpje. Want anders zou er zomaar een tekort kunnen dreigen. Dat betekent bijvoorbeeld ook voor veel Marokkanen dat ze minder naar de hammam kunnen gaan, het traditionele badhuis. En dat is iets wat mateloos populair is onder veel Marokkanen. En dus, dat betekent het natuurlijk ook, is niet iedereen blij met deze aankondiging om minder water te gaan gebruiken. Ik ga erover praten met onze correspondent Samira Jadir. Samira, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, en dreigend watertekort dus. Kun je schetsen, Samira, hoe erg dat probleem van het eventuele watertekort momenteel is in Marokko? Ja, we hebben in de afgelopen 6 jaar dus te maken gehad met extreme droogte. Dus eigenlijk had deze campagne er veel eerder moeten zijn. En er komt er ook nog eens bij dat 2024, wat dat betreft, ook niet echt lekker begonnen is. Nou, normaal is het rond deze tijd veel regen en is het koud in Rabat. Maar we hebben eigenlijk nu een soort van zomerse winter gehad. Aha. Oftewel, dat betekent dat er nauwelijks regen is gevallen. En is dat dus iets wat je al jaren ziet bij jou in Marokko, die droogte? Ja, dat zien we dus inderdaad de afgelopen 6 jaar. Is het echt heel erg extreem geworden. En dit waren nou net de regenmaanden. En dat zorgt ook weer voor die waterschaarste. Dus dat is eigenlijk een beetje, begint het steeds enger te worden, om het zomaar te zeggen. Ja. Want het wordt steeds minder, dat we minder water hebben in reservoirs en dat, of in dammen. Dus het is echt alarmerend. En logisch dus ook dat de overheid een aantal maatregelen neemt om dat watertekort te bestrijden. En één daarvan is dus, zegt de regering, minder naar de hammam gaan. Hoe gevoelig is dat in Marokko om zoiets te eisen van de Marokkanen? Ja, dat is heel erg gevoelig. Vooral voor de wat armere Marokkanen. Want deze mensen zijn het gewend om vaak naar een hammam te gaan. Meestal hebben ze wel stromend water in huis. Maar voor een goed warm bad ga je dus naar de hammam. En bovendien is het ook niet te vergelijken met het nemen van een douche. Het is zo dat je dan flink gescrubt kan worden bijvoorbeeld. En je lichaam wordt dus helemaal volledig gereinigd. Mm. Je kan wel zeggen dat het een soort betaalbare spa-behandeling is. Ja, precies. Oftewel, mensen hechten er ontzettend veel waarde aan. Denk je ook dat ze daardoor niet meer zullen gaan? Dat ze dus die maatregelen heel serieus zullen nemen en ook dus wel voelen dat het nodig is om dat watertekort te bestrijden? Of zullen heel veel mensen toch nog steeds denken, nou, het zal allemaal wel, ik wil gewoon heel graag naar de hammam toe? Ja, ik denk vooral dat laatste toch wel. Maar in zekere zin hebben mensen geen keuze. Want de hammams zijn al verplicht om 3 dagen in de week de deuren te sluiten. Dat betekent dat het dus wel dringen wordt op de dagen dat het wel kan. En daarmee gaat ook weer iets anders verloren. En dat is het dat je juist in de hammam even kunt ontsnappen aan het hectische leven hier in Marokko. Ja. Zijn er nog meer dingen die ze willen doen in Marokko om dat watertekort te bestrijden, Samira? Hoe ga je het nog meer merken in het dagelijks leven? Ja, dus behalve dat hammams 3 dagen hun deuren moeten sluiten, geldt dat ook voor de autowasserettes. Mm. En Marokko heeft ook allemaal ideeën om zoutwater te gaan ontzilten. Dus er zijn wel, er staan wel een aantal plannen die ze willen gaan uitvoeren om toch zeg maar die waterschaarste op te kunnen vangen. Maar het is eigenlijk hoe het zo klinkt, lijkt het haast wel van dat we nu echt aan de noodbel moeten trekken en dat de overheid echt hier iets aan moet gaan doen. Tja, maar liefst 70% minder regengevallen, hè, onder het jaarlijkse gemiddelde. En dus al 6 jaar lang extreme droogte in Marokko. En dat betekent dus niet meer naar de hammam gaan. Een gevoelig gespreksonderwerp. Samira Jadir, heel veel dank voor jouw verhaal over de Marokkaanse waterdiscussie. Meer hierover vindt u overigens op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Zometeen hoort u Villa VDB en daarin zal de oproep klinken om vooral ook je kinderen meer te laten bewegen in de strijd tegen obesitas. Want kinderen blijken nog vaker te zitten dan volwassenen. Iris de Vries, huisarts, is te gast als huisvriend zometeen bij Jurgen van den Berg. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn wij weer met een nieuwe aflevering. Ik zal hier weer zitten om 2:30. Ik hoor je heel graag dan weer. Nog een hele fijne middag. Meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Pepijn Lanen. Hij is rapper, schrijver en podcastmaker. En hij is ook bekend als Faber Yeyo van rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Als schrijver debuteerde hij in 2013 met de verhalenbundel Scheumig. Zijn nieuwe roman heeft als titel Gezeik en vertelt het verhaal van een uitgerangeerde rapper die een familieweekend vergeet, maar koste wat het kost wil bewijzen dat hij probleemloos aan zal komen. In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Pepijn Lanen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Onthulling dader Rijswijkse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Magdoumbax bekend dat één van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk.